चलिए रुको रायतों का टॉपिक देखते हैं। रुको का टॉपिक है इनकार और तकब्बुर, फितरत कायनात के खिलाफ है। आयत नंबर 41 से 42। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। स्लैश डाल के एक और भी लिखेंगे। दीन की पासबानी में हिजरत। आयत नंबर 43 से 44। इंसान और मनसबे रिसालत पर इख्तलाफ। आयत नंबर 45 से 47। अल्लाह अज़्ज़वजल का गज़ब। आयत 48 से 50। अर्श से फर्श तक। बस जी, इस रुकू को पढ़ने के मकासद देखेंगे। पहला मकसद है अल्लाह ताला के लिए हिजरत करने की हकीकत को जान सके। अगला मकसद है अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने को समझकर तवक्कुल करना सीख सके। तीसरा मकसद है सब्र करने का इरादा कर सके। अगला मकसद है लोगों को अल्लाह की किताब की वजाहत के फवायद को बताना सीख सके। अगला मकसद है गौर व फिक्र करना सीख सके। अगला मकसद है तकब्बुर से बचने का इरादा कर सके और अल्लाह ताला से डरते रहने का इरादा कर सके। ये मकासद जो होते हैं ना, ये हमें उस नुक्ते पे रोक देते हैं। बस दफ़ा पूरी बात सुन के बहुत सारी बातें होती हैं जहनों में, लेकिन जब हम उसको मकासद की सूरत में शुरू में लिखते हैं तो तफसीर के एंड पे अगर उनको चंद लम्हों में, चंद मिनट के लिए अपने जहन में दोहरा लिया जाए कि क्या इनमें से कोई ऐसा मकसद तो नहीं कि जो मैं हासिल नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप जब सुनते हैं तो उन चीज़ों को मज़ीद फोकस कर सकते हैं जो इब्तिदा में बयान की जाती हैं। तिलावत सुनेंगे इन्हीं आयात की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم